الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوغزانغو اسلام ni wajibu wa kila mmoja wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kufika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. La shaka kwamba mwezi huu wa Ramadhani ni moja katika neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala alizoneemesha ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ni wajibu wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kufikia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na neema hii tulioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufikiwa na mwezi huu wa Ramadhani, tunatakiwa tuutumie vizuri wakati wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kila dakika, katika dakika za saa, kila Muislamu anatakiwa aitumie vizuri kwa mambo ya taa na mambo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asifanye mchezo, kila mmoja wetu asifanye mchezo na wakati wa sasa wa kutumia mwezi huu wa Ramadhani. Tujue kwamba kuna ndugu zetu ambao walitarajia nao kufika katika mwezi huu wa Ramadhani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewahitari hawakufika. Sisi hatukufika kwa ujanja wetu, ni Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha, tumekuwa hai mpaka tumefika katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo tuutumie vizuri mwezi huu kwa kufanya mambo ya kheri na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wakati huu tutaujutia, ndugu zangu Waislamu. Kama anavyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, hakuna atakayekufa isipokuwa atajuta. Kama ni mtu mwema atajuta kwa nini hakuzidisha wema wake, kama ni mtu muovu atajuta kwa nini hakufanya mambo mema wakati wa uhai wake. Kwa huu wakati ni kitu thamini kwa kila Muislamu, tutumieni vizuri mwezi huu wa Ramadhani, hasa hasa nyakati hizi za usiku. Ndugu zangu Waislamu, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila ibada anayoweza mtu, hasa hasa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna tunatakiwa tuzitekeleze. Kila mtu anayejua sunna basi ajaribu kuitekeleza kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtu ilikuwa hana sunna ya kupiga mswaki, mswaki ule wa sunna, ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mswaki. Asiwaku mataharatun lilfami marlatun lirrab. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mswaki ni wenye kutoharisha mdomo na ni wenye kumrithisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda sunna hii ya kupiga mswaki. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema katika hadithi yake sahih, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah au inda kulli wudu. Kwa hiyo kila sunna iliyoko Muislamu anatakiwa ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi ni kwamba kuna sunna nyingi tunaziwacha sisi Waislamu, kuna sunna nyingi tunaziwacha, aidha ni kwa kudharau au wengine hawazijui, lakini sunna nyingi tunaziwacha. Walillahi alhamd, tunasali kwa wingi tarawih, tunajikurubisha kwa Allah katika qiyamu al-layl, walillahi alhamd, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala azikubalie, atukubalie saumu zetu na qiyamu zetu, lakini tunawacha sunna nyingi. Katika sunna ambazo tunaziwacha ni sunna ya kusema baada salati al-witr, iwe ni nyumbani au salatu al-jamaa, sunna ya kusema subhanal malik al-quddus baada as-salam. Baada ya kutoa salamu, salatu al-witri, kila mmoja anatakiwa aseme dhikri hii subhanal malik al-quddus mara tatu. hadithi imekuja katika sunani ya Abi Daud, katika sahihi ya Abi Daud, katika sahihi An-Nasa'i kwamba Mtume SAW idha sallama min al-witr qal subhana al-malik al-quddus, mara tatu anasoma kwa siri, mara ya mwisho anaisema kwa nguvu subhana al-malik al-quddus. Hakadha kana an-nabiy SAW. Kwa hiyo kuna wengine tunaijua sunna hii lakini tunaona aibu. Watu wanaona haya kutekeleza sunna za Mtume SAW. Tulabu ilmi hapa wengi wanaijua sunna hii, lakini utamsikia ni imamu tu peke yake anayesoma sunna hii, wengine wote hatusemi, tunaona aibu sunna. Ndugu zangu Waislamu, as-sunnah hiya al-islam wal-islamu huwa sunna, kama qala al-imamu al-Barbahari rahimahullah, sunna ndiyo uislamu na uislamu ndiyo sunna. Kwa hiyo watu wasidharau sunna. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa hawabagui sunna za Mtume sallam, hawabagui hii ni sunna ya lazima au si ya lazima, lakini sisi tunabagua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo halitakiwi kwa muislamu. Sunna ni thawabu, ndugu zangu Waislamu. Kila sunna, kila jambo unaambiwa ni sunna thabita anin nabii sallallahu alaihi wasallam, basi hiyo ni thawabu, mtu anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sunna hiyo. Kwa hiyo katika sunna mahjura, Sheikh al-Fauzan hafidhahullah asema hadhihi min as-sunan al-mahjura, kusema dhikri hii subhana al-malik al-quddus ni sunna zilizowachwa. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah kwa kuwapa wenzangu kalima hili. Mtu anatakiwa ajikurubishe kwa Allah kwa kila jambo katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunafahamishana, tunakumbushana, wengi tunajua sunna hiyo. Wengi tunajua sunna nyingi zinafundishwa hapa na imamu, zinafundishwa katika khutabul juma, sunna nyingi tunazijua lakini hatutekelezi, tuna vigugumizi vya kutekeleza sunna za Mtume SAW. Na hii ni hatari kwa Muislamu, kwamba ana kigugumizi cha kutekeleza sunna, hatekelezi sunna za Mtume SAW. Kwa hii ni sunna, tunatakiwa tuishekee. Baada ya salamu, kila mmoja katika sisi aseme mara tatu subhana al-malik al-quddus, mara ya mwisho anainua sauti kwa nguvu, kwa kishindo. Wale wenzetu watu wa bid'a, wala si wenzetu, ni waislamu wenzetu, wao wanasema kwa kishindo zile dua zao za kibida, nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar, kila baada ya sala kwa kishindo, wala hawapati thawabu zozote kwa sababu ni uzushi, ni bid'a. Sisi hii sunna ya halali ya thawabu hatuitekelezi. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tutekeleze sunna za Mtume sallam, hasa hasa hii. Kuanzia leo tufanyeni sunna hii sote tulio msikitini, kila tunavyosali baada alwitri, kila mmoja wetu aseme subhana almalik alquddus mara tatu, ile mara ya tatu anainua sauti subhana almalik alquddus. Tuogopa nini? Tuogopa nini? Utafungwa kutekeleza sunna? Utafungwa? Nani kakwambia utafungwa? Sunna, sunna ufungwe. Hakuna anayefungwa kwa sunna dunia nzima, serikali zote hakuna inayomfunga mtu kwa kutekeleza sunna. Labda wale makafiri wale mashia walikuwa wakiwafunga watu kwa kusali tarawehe, ubaidiyun wale fatimiyun wanaojina, wale walikuwa wakimfunga mtu akishika kitabu cha hadithi. Lakini walillahi alhamd, serikali za kisasa Allah subhanahu wa ta'ala ameiwafikisha sunna. Mtu anayetekeleza sunna anaheshimika, anaheshimika na watu wote. Kwa ndugu zangu Waislamu, tutekelezeni sunna za Mtume SAW bila kuogopa, bila kuona aibu. Sunna za Mtume SAW ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.